yaka wana mokili moto na moto na oya ye mokolo abotami moto na moto akolanda oya ye nzela oyo babengi destin tozali koboma na mpo nini bandeko mawa kapa ya nanga bati tonton gris michel sat otikanga kaka boye zuke na kati ya butu nalali na kolota nakomona bilili lokola sinema e balakisinga bomwana ntango nazali kokola toli ya tata na mama maloba plein de sagesse mateya ya yawe kati ya biteyelo o yawe na ngai natondi yo botondi ye umisama Folie de jeunesse, nani a sakana teo Mike mike na zuaka, nani na sali sakate Famille payo, bako kombele payo O mantenza, toye banga banda bo mwana Vimi sabado sieo, ba chantage sila o nalemie Naponaka mosala oyo nazali kosala Tata na mama bapesaka nga toli oyo Mwana mosala olingi ezali ya lisanga e Eloko ezuwami kabola yo na baninga e Izi manjeku yonde temwe moninga Ya biso bosembo lelisa linda na tobina e Pere Yo atanga molimo mosantu Ako depuye yo na kombo ya Krisu Masia Soki olotie alapinde kombo ya yaweo Omo kilimasuwa maingeli na londende Perdema tolenge la babilao Ela kasuka molongo e Yo Responsable ngai moko Mabe na malamu Experience ya bomo inanga Ezala kana vokate Vis-à-vis yona mokeli mungwe Na tinga mimotote Akote langa yo Na boy ba mayuya Bateke langa visa ya lola Moi momo santu Eko kambanga kino suka Aleluya Kolimateka, tongengi si baposoe Tobele li tondima, mzoka miteme tonda bisaka Papalate tonda maboko, manzanza na kingoe Nakatia bite yelo, mombongo na makelembae Toti kabisa lela, peto la nimitemae Yamba ya wena bosembo, mungu wa milele banda bo mwana bimisa ba dossier ba chantage sila o nalemie ilonga ngai responsable ngai moko mabe na malamu expérience ya bomoi nanga ezalaka na bokate vis-à-vis yo na mokeli mungwe natinga mimoto te akotelanga yo na boy para yuya batekelanga viza ya lola molimo mosatu ekokambanga kinosu